तेरा है नशा मेरे सिर ते छा गया, ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा। तेरा है नशा मेरे सिर ते छा गया, ऐसी तेरी अदा मैं हो गया निफिदा। Two for your swag, three for the way that you look from the back. Damn, how you do it like that? Make it drop, girl, then bring it right back. She the model type, waist bottle nice. Got a touchscreen phone with the auto type. You got that Zeus on Serato, right? Cause if so, she gon' dance all night. Nah, Do number mein deva teri uchi lammi. Then what? Do number mein deva teri slim fit jeans. That's it. Do number mein deva teri uchi lammi. तेरी स्लिम फिट जीन में दो नंबर में देवा तेरी सोनी कैट वॉक नू दो नंबर में देवा तेरी मिठी मिठी टॉक नू दो नंबर ने बाकी जेड़े देवा ते तो वारी कुल मिला के सोनी है तू हसना दी सरकार कुल मिला के सोनी है तू हसना दी सरकार कुल मिला के सोनी है तू हसना दी सरकार दो नंबर दी बाकी तेरी लैम्बर्गिनी कार तेनू मुंडे सारे कितना वेख दे तेनू दो नंबर मैं देते मैनू एक नंबर बस दे दे जाज मैं सानू पेज दे ट्विटर ते मारूंगा ट्वीट बिठाऊंगा ना मेरे पैसेंजर सीट करूंगा प्री गला मेरी स्वीट साढ़े ना रह के होगी जीत हाय गोरा गोरा रंग तो सूट काला काला नी काबू विच रवे किवें दिल मत वाला नी तेरा है नशा तेरा है नशा गोरा गोरा रंग तो सूट काला काला नी कब विच रवे किवें दिल मत वाला नी दो नंबर मैं देवा तेरी जुल्फां दे जाल नी दो नंबर मैं देवा तेरी सेली बड़ी कमाल नी दो नंबर मैं देवा तेरी जुल्फां दे जाल नी दो नंबर मैं देवा तेरी सेली बड़ी कमाल नी दो नंबर मैं देवा तेरी सोनी कैट वॉक नू दो नंबर मैं देवा तेरी मिठी मिठी कुल मिला के सोनी है तू हसना दी सरकार कुल मिला के सोनी है तू हसना दी सरकार Hey Bilal, can I talk to him one more time, brother? I'm going in. She be in the gym working, breaking necks, and they hearts be hurting. Why she Instagramming them pictures? Looking fine without no filters. Swag like a grown woman, but she's 22 and an old woman. Said she heard my jingles, now her status don't say single. What? That's the game inside and all in. Lonely up with me. Facebook, then I just got in the tweet. You know, Twitter, Facebook, we can do it both, you know what I mean? Yeah, tera hai nasha दस कीवे साडे नाल लौणियां प्रीत नी फेसबुक देना ही जा करनियां ट्वीट नी दो नंबर मैं देवा तेरे एप्पल वाले फोन नू दो नंबर मैं देवा तेरे डांस दे जुनून नू दो नंबर मैं देवा तेरे एप्पल वाले फोन नू दो नंबर मैं देवा तेरे डांस दे जुनून नू दो नंबर मैं देवा तेरी सोनी कैटवॉक नू दो नंबर मैं देवा तेरी मिठी लाके सोनी है तू हसना दी सरकार नी दो नंबर दी बाकी तेरी लैम्बर्गिनी कार नी कुल मिलाके सोनी है तू हसना दी सरकार नी दो नंबर दी बाकी तेरी लैम्बर्गिनी कार नी